Thank you. Чоловік він почув. Pogledam imaju, nemaju. Oni? Pogledamo za... Maju, samo gledam, nema samo tu. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ovo nafte kocke, ovo je 40 komada, samo je 60 dinara, nema. Čega, kralju? Da. Šta, ne razumem. Za kocke. Kocke? Da. 40 komada, jedan pakovanje. Kakve kocke? Na potpavu? Da. Da, ovo je, da, to bo što je ovo. Kepo kocke? Da. Ne znam, rade majke. To je polka nam na... Ajde da imamo vamo. Ne znam, životem. Da, dobre. Evo, to. Evo ga. To. Dosti. Dosti. Thank you. Šta ti pališ sa ovakvim kockama? Šta je to? Šta pališ, rekao ti sad s ovim? ja kućuška.